أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz bu sureye. Evet, Hümeze suresi. Bu da Mekke'de inen surelerden. Rabbimiz bu sureye de veil diyerek başlıyor. Ne demek veil? Veil, yazıklar olsun demek. Veil, cehennemdeki bir dere. Cahiliye dönemindeki insanların zenginlerinde bulunan kötü adetler. Zengin ya, parası, malı, mülkü, serveti var ya, fakire ve Müslümana tepeden bakıyor. Kibirli, gururlu ve anurlu. Bu ahlaki düşüklükler burada sıralanmış. Bunlar kötüleniyor. Her Arap bu kötülüklerin cemiyette gerçekten var olduğuna, herkesin bunları çirkin karşıladığını ve iyi bir gözle bakmadığını biliyordu. Ama ne yapsın? Ayet-i kerimeler o günkü insanların yaptıkları bu kötülükleri ortaya dökerek insanların bu hatayı yapmamalarını ortaya koyuyor. Yapmayın diyor. Böyle şeyler yapmayın. İyi hoş değildir bunlar. İnsanlar birbirlerine daima insanca muamele etmeli. İnsanlar birbirlerine daima hoş hareketlerle birbirlerini kırmayacak, gücendirmeyecek hareketlerde bulunmalılar demek istiyor Rabbimiz Hümeze suresi içerisinde. وَاِلُنْ لِكُلْ هُمَزَةِ الْلُمَزَةِ Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay hali. Ayıp kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle insanlarla alay edenlerin vay hali. Bak bak bu da fakir, bak bak bu da Müslüman, bak bak şunun haline, arabası yok, atı yok, nasıl da gidiyor. Evet, zengin ya, malı mülkü serveti var ya, fakire, Müslümana bu şekilde hareket etmeyecek. Veylun likulli humeze ve lumeze. Kaş göz hareketleriyle arkadan çekiştirip durma Müslümanın hali değildir. Müslüman bir başkasını bu şekilde ayıp ve kusur arayarak göz ve kaş işaretleriyle alay edemez. Rabbimiz onlara cehennemin veil deresi diyor. Yazıklar olsun onlara diyor. Ellezî ceme'a mâlen ve addede. Evet, birinci özellik bu. Ayıp ve kusur arayan, kaş ve göz işaretleriyle alay edenler. İkincisi, ellezî ceme'a mâlen ve addede. Vay haline o kişinin ki, servet biriktirir ve sayar durur. Veya servetini zamanın hadiselerine karşı kalkan yapar. Param var ya, benim yanımda böyle durma. İmkanım var ya, zenginim ya, benim önümden geçme. Zengin olduğu için malını sahip duruyor. Zengini mal biriktirmek suretiyle onu saydıkça sayıyor. Benim gayrimenkullerimin dosya ve klasörü şu kadardır diyor. Benim kasamdaki çek ve senetlerin miktarı bu kadardır. Benim bugünkü mal varlığım şu kadardır. Ellezî cem'a mâlen ve addede. Ne yapalım yani? Malın çoksa, servetin çoksa, onları biriktirmek suretiyle, saymak suretiyle sen cenneti mi kazanacaksın? Neden icap ediyor bu? Evet. Servetini insanların karşısında gösterip de onu kalkan yapmanın alemi ne? Ben zenginim. Benim arabam var. İmkanım var. Konforlu bir hayatım var. Ne gerek var bunlara? Hava atmaya gerek yok. Malı saymaya gerek yok. Malı ortaya dökmeye gerek yok. Senin neyin var? Benim her şeyim var demek suretiyle diğer insanları rencide etmeye hiç gerek yok. وَاِلُوا لِكُلْ هُمَزَةِ الْلُمَزَةِ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَعْلَمْ وَعَدَّدَ Ayıp ve kusur arayan, göz kaş işaretleri alay edenlerin vay haline, vay haline o kişinin ki, servet biriktirir, sayar durur. يَحْسَبُ اَنَّ مَعْلَهُ اَخْلَدَ Mal ve ekonomik çoğunluğunun kendisini dünyada ebedi yaşatacağını sanır. Malı kendisini dünyada ebedi kılacağını sanır. Belki de o malın içerisinde oturamadan gidiyor. Adam villa yaptırıyor 5 sene 8 sene milyarlarca lira para harcıyor. İçerisinde oturamadan ölüp gidiyor. Varisleri diyor içerisinde oturamadı. Yapılıp bittiğini göremedi. Evet. İnsanlar kazandıkları parayı yiyemiyorlar bugün. Milyarlar kazanıyor. Bir imza ile bir telefonla milyonlar para kazanıyor. Ama onu yiyemiyor. Doktor yasaklamış. Sadece şu ikisini, üçünü yiyeceksin diyor. Başka yok. Et yene bakıyor, ekmek yene bakıp kalıyor. Yiyemiyor. Hepsi yasak. Mal biriktirmek suretiyle biriktirdiği malı sayıp ortaya dökmek suretiyle ve o malın kendisini ebedi dünyada bırakacağını zannetmek suretiyle kötü hareketin içerisinde oluyor insanlar. Ama kella, mesele öyle değil. İş öyle değil. لَيُنْبَزَنَّ فِي الْخُطَمَ Andolsun ki o kırıp döken, silip süpüren cehenneme atılacaktır. Niye? Dünyada cenneti kazanmak için o malı, mülkü, serveti harcamadı. Dünyada kazanmak için ibadet ve kulluk yapmadı. Sadece zamanını mal biriktirmek, mal kazanmakla tüketti ve bitirdi. Netice, kella, o malı kendisine ebedi dünyada bırakacak sanmıştı ama o da öldü. Neticede kıyamet koptu ve o mal biriktiren insan cenneti kazanamadı da لَيُنْبَزَنَّ فِي الْحُطَمَ ve böylece kendisini kırıp dökecek, o cehennemin içerisine atılacaktır. Nedir o hutame? وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَ Bilir misin nedir o kırıp döken, silip süpüren ateş? Evet, hutamenin ne olduğunu sen bilir misin? نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ Allah tarafından tutuşturulmuş bir ateştir. Evet, Allah'ın gücüyle tutuşturulmuş ateş. Buradaki ateşleri itfaiye söndürebilir. Buradaki ateşleri değişik şekillerde söndürme imkan ve ihtimali var. Ama oradaki ateş öyle değil. Nârullâhil mûkade. Allah tarafından tutuşturulmuş bir ateştir ki, evet, o ateş buradaki ateşler gibi değil. O ateş buradaki ateşler gibi şuursuz bir ateş değil. Buradaki ateş düştüğü yeri yakıyor. Oradaki hayatiyet merkezi, canlılık merkezi neresiyse orayı yakmaya çalışıyor. Şuurlu bir ateş. Nereyi yakacağını, nasıl yakacağını bilen bir ateş. Elleti tettaliu alel efide. Öyle bir ateş ki canlılık merkezi olan yüreklere işler ve orayı kaplar. Evet. Canlılık merkezi. Hayatiyet merkezi kalp. Önce kalbi yakmaya çalışıyor. O ateş önce hayatiyet merkezine yürüyor. Şuurlu bir ateş. Allah tarafından yakılmış ama şuurlu bir ateş o tarafa doğru gidiyor. İnne aleyhim mu'sade. Onlar, o kafirler, o mal biriktirmek suretiyle dünyalık elde edenler, cennetlik hiç amel yapmayanlar, bu ateşin içerisine atılıp üzerleri kapatılacaktır. Dışarıdan temiz hava gelmesin, dışarıdan bir yardımcı olmasın diye aynen düdüklü tencerenin hesabı, düdüklü tencerenin için çabuk pişiriyor, hem ısı ile hem de buharla pişirdiği için. Bunlar da o cehenneme atılacaklar. İnneha aleyhim mu'sade. Onlar bu ateşin içerisine atılınca üzerleri kapatılacaktır. Fi amedin mümeddede uzatılmış ateşten sütunlara bağlanmış vaziyette. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Cehennemin içerisinde ateş sütunları var. Ateşten direkler var. O ateşten direklere bağlanıp orada azabı çekecekler. Rabbim bizi bunlardan eylemesin. Rabbim cehenneme düşenlerden, bu tip azabı görenlerden eylemesin. Müslümanca hayat sürerek malı, mülkü, serveti Allah'ın rızası yolunda kazanıp harcayanlardan eylesin. Malı biriktirip sayanlardan, bizi dünyada ebedi bırakacak bu mal diyenlerden eylemesin. Değilse o cehenneme o insanlar atılacak ve orada Allah'ın tutuşturduğu bir ateş, bir cehennem ki insanların hayatiyet merkezi olan kalplerine nüfuz ediyor ve o ateş üzerlerine kapatılmış, kapalı bir havza içerisinde yanmaya devam ediyorlar. Ayrıca uzatılmış, ateşten sütunlara bağlanmış vaziyette. O dikilip yükseltilmiş sütunlarda o insanlar bağlanarak o cehennem azabını göreceklerdir. Böylece Hümeze suresini de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Fil suresiyle kitabımızı okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.